10 بوينتس ركوكي. ركو کا ٹاپک ہے رسول بھیجنے کا مقصد. تین مین پوائنٹس تھے. پہلا پوائنٹ رسالت کا انکار کرنے والوں کے اعتراض کا جواب. پانچ باتیں ہیں اس میں. پہلا اعتراض نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. جواب اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے جو رجوع کرے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. دعوت حق کو ماننے والے نیک عمل کرنے والے خوش نصیب ہیں. ان کا انجام اچھا ہے. دوسرا پوائنٹ ہے رسول بھیجنے کا مقصد. چار مقاصد. آپ وہ پیغام سنا دیں جو نازل کیا گیا. آپ ان کو بتا دیں کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. میں نے اس پر بھروسہ کیا. اور اسی کی طرف مجھے پلٹنا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے معجزات نہ دکھانے کا سبب. اگر ایسا قرآن نازل ہو جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلتے, زمین شق ہو جاتی, مردے بولتے, تب بھی یہ ہدایت نہ پاتے. سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا. کفر کرنے والوں پر کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ کا وعدہ پورا نہ ہو. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. ایمان لانا, اللہ کو یاد کرنا, عمل صالح کرنا, قرآن پاک پڑھنا, اللہ پر توکل کرنا, گناہوں سے توبہ کرنا, کافروں کی ہدایت کی امید رکھنا, ناپسندیدہ رویے, نشانیاں مانگنا, نت نئے مطالبے کرنا, رحمان سے کفر کرنا, اللہ کی طرف سے مزید نعمتوں کو مانگ کر ان کا حق ادا نہ کرنا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ پسندیدہ رویوں کو اپنانا ہے اور ناپسندیدہ سے اجتناب کرنا ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد کے جو چھ طریقے ہم نے دیکھے ان سب کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بس سے باہر نہیں سمجھنا اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا مالک ماننا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.